أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا يوصل دنيويم آيات سخشرو پر دوسا و جرلسم آيات بانجا دا ختم سو دا آياتنا چه دا وسما وويل دا خنو دا نن درس دي دا راتلون كي درس چه دي چه دا سورة ترفاية پور گرز دا عربة چه دا اوس دا سبقة دا سالسة دا سورة ترفاية پور گرز بيانو ما غربة دا دي چالت چې د سورت ابتدا او د سورت الشعراء الته وارد وار خبره تغه شروع و چې د قران کریم حقانیت بیان و چې دا قران حق کلام دی دوهم آیات دغه سوط س م م د اول آیات دوهم دغه تلک آیات الكتاب المبین ول دغه آیاتونه چې د را نازلیږي د الله د طرفه څخه د کتاب مبین آیاتونه د کتاب مبین څخه یاد مثال تر لوح محفوظ مراد یا دغه قران زنی مراد کچ دغه چې دا اوس راځي د قران آیاتونه چې معنا دا حق دی نو کله چې په خبره په یاد لیسنو الته د سورت ابتدا چې و په چا سره و په ذکر کولو سره د حقانیت د قران چې قران حق کتاب دی دا د بنده جوړ نه دی نو دا مهمه خبره په ما بین چې بهاره د رسالت حقیقت امرالي بیا د هغه کسانو دپاره چې منکر د دغه رسالت څخه یي نو د هغو دپاره یو قیسې په د مابینځ کې راځي چې د منکرینو پای بیا خراب دی بیرته هغه مهمه خبره چې په سر کې ذکر سوې وه اوس یې بیا په دا یو څو آیاتو کې ذکر کوي اوس درس شروع دی چې د وانه لتنزیل رب العالمین بیا دا قرآن یادی چې دا نازل کړه سوی د رب العالمین کلام دی دا د محمد علیه الصلاة والسلام د ځانه جوړ سوی کلام نه دی نو دغه یې مهمه خبره ده چې معنا په سر کې حقانیت قران په پای کې بیا د خبره راو ګرځول کده اوسنۍ ترجم داخل وو دغه څه اخستې دي کته چې پر خبرو پر جهانو فکر کړی چې مهم ټکی اول د واره داسې مجمل وای بیانو تفسیر ورکی ورکی ورکی په پای کې بیا هغه مهم ټکی برته راګرځي نو دا مهم ټکی چې د قران حقانیت الله برته په پای کې د جسرت راو ګرځول په بغل کې یو څنور مزامین هم سره بیانېږي چې هغه متعلق د حقانیت سره د چاج د قران جنو هغه د مثال په تور چې د سره تعلق لري هغه وعید دی د فارد منکرین چې د قران سره څوک انکار کوي نو دغه دغه وعید لري ورکول کیږي لکه منکرین د رسالت چې ورکوغه ته چې قصې ذکر کړي کده ایس په خبره پيږي بل دفع د بعضی شبهات ده چې د قران کریم په باره کې څوک شبهات سوالونه وړاندې کوي دغه دفع پکې کې بیانېږي بل امر په تبلیغ دی دریم شی چې نو دغه قران چې حق سونو تبلیغ یو کوي ویرسوي ګرد په دغه کار لګیاسي چې تر بل قران سره وشه ځای کوي نو بل شی چې بیانېږي ورسره امر په توکل دی په تبلیغ کې چې ته چې د قران کریم تبلیغ کوي توکل به پر الله کوي دا کار چې دی مفت نه دی اسانه کار نه دی دا به ته توکل د الله اخلي نو پنځم شی چې دی تهجید شدید دی په اختتام کې د سورت لپاره د ظالمانو چې کوم څوک چې ظالمان دي د قران کریم په باره کې دوی د قران حق نه ادا کوي تبلیغ یې نه کوي ایمان نه پر اوړي د هغو دپاره الله تعالی یو سخت تهجید په هغه آخرني آیات کې د جسرت باره بیا ذکر کوي نو زما په خبره کې اوس پوس واسته دغه ځای چې نن یې موږ وایو بیا د سورت تر پایه پورې د قران حقانیت بیانېږي او بل دغه پنځه خبرې په دا بغل کې نورې چې هغه هم ګرد د قران د حقانیت سره اړه لري ګرد د دغه سره لکه چې سوال پر حقانیت ورګي نو باید جواب یې ورکړي او چې حق سو جواب دی ام ورکی دا سوالوغی نو خو بیا په تبلیغ امر سو چون خلقو تی ورسو او تبلیغ چی تدا که دا توکل غواری خود خدای مخلوق دی مقابله کی چی دا نبی علیه السلام مقابله اکل خساد ام کی نو بیانو تحجید دی پی اختتام که چی سوک دی مثال بطور دا داغ دعوت مخنیسی او غوط تحجید علا و تعالی ورکی چکم ظالمان وز با تیس ترجمیت متوجه سی فرمایی علا پاک داشی و انه او بیشک دا قرآن چا د سرت په سر کې ویل چې دا حق کلام دی نو دغه قرآن له تنزیلو له خامخا تنزیلو دی را نازل کړه سوی دی په وار وار سره رب العالمین د رب العالمین د طرفه څخه دا تنزیل چې دی دا مصدر دی په معنا سره د منزل دی نو د تنزیل باب چې دی هغه نو هغه ټوټه ټوټه نازل او نو دا هم دغه په ټوټه ټوټه را نازل کړه سوی د رب العالمین دی ترجمه به زه بیا وایم و انه بشک دغه قرآن لتنزيل لخامخ تنزيل پټوټه ټوټه را نازل کړه سوې دی ګوره مې په وړي ترجمه مې وکړه د چا رب العالمین د رب العالمین داغه د طرف سره راغلی دی داغه منزل دی نو نزل به الروح الامين نو دا چې داغه د طرف تنزيل دی را منزل کړه سوې دی چا را وړي دی نزل را کښته سوې دی رکشته والی کړی دی به په دغه کتاب سره په دغه قران سره الروح الامين روح الامين ملک چې هغه جبرئیل امین دی هغه را وړی دی ور هغه چې د امین صفات سره ذکر کی چې داغه د طرف په هم لاس نه دی پکښ کې وال سوې د سنی چې الله پاک یو شی په لاس ور کړی دی چې را وړی تر نبی علی السلام په مابین کې تور ور واچي یا اتنی کله چې هغه په امانت را وړی دی لکه دا څه چې رسولان کې سره د امین لقب درلودي دغه ملک چې دا را وړی دام د امین لقب لري دا دی ورسره ذکر سوی دی هغه امانت ده ارضی نو نزل را نازل را چتواری کړی دی را نازل ول کړی دی به په دغه کلام سره په دغه قران سره الروح الامین الروح هغه ملک چې نوم یې روح دی الامین چې هغه امانت دار هم دی چې د جبرئیل لپاره دغه کلمه استعمالیږي نازل ول کړی علی قلبک پر زړسته ستا وزرته در اچولې دی په امر د مولا چې در تلاوت کې بس په زړه کې دی ول ویجه بس نه قص بیا یې ریژن علا قلبک پر زړسته نو دا هته کې څه دی د څه د پاره د نازلول سوي دی د قران لتكون چې تشه د لتكون ته می تعلق تر هغه نازل به روح الامین پر ورکه چې نازل کړی دی د روح الامین دا د څه د پاره لتكون چې تشه ونبي عليه السلام توای من المنذرين د چا څخه سې د بیرونکو څخه سې د دغه لپاره قران راغلی دی چې خلکو ته انذار په ورکه انذار معنا بیرول د الله د عذاب وسه شګوره د دونه عذابونه په قران کې ذکر شوی نو دا پیغمبر ته وظیفه ور وټاکل چې ته سې د منذرین څخه د بیرونکو څخه او دا نازل والی کړی دی روح الامین په دغه قران سره په کومه ژبه بلسان عربی مبین بلسان په ژبه سره عربی چاغه عربی ژبه ده، مبین چاغه ډیره واضح او ښکاره ده. د عربی ژبې فصاحت او بلاغت کړ د جهان ته معلوم دینو د مبین صفات یو سره ذکر کی. هغه هم په دسی ژبه راوړی دی چې عربی ژبه ده او مبین ډیره ښکاره او صافه واضح ژبه ده. بلسان په دسی ژبه سره عربی چاغه عربی ده، مبین هغه ډیره واضح او صافه ده. وانه لفی زبور الاولین بجه د حقانیت د پاره دغه دلیل دی چې وانه به شک دغه نازلول د قران چې دی یا د محمد علی صلوات و سلام چې دی دا دواړه چې دی لخمخه فی زبور پاره کتابو کې دی الاولین چې هغه په خوانی اولنی کتابونه دی اولنی آسمانی کتابونه چې دی په هغه کې ام د ذکر سوی دی ام د دغه قران کریم د نازلې دو ذکر چې په اخر زمانه کې به پر قران نازلېږي او هغه به پر محمد علی السلام نازلېږي د قران صفاتن په کې ذکر سوی دی د نبی علیه الصلاه والسلام صفاتن په کې ذکر سوی دی دا بل دلیل د دغه چې د هغه حق کلام دی ولخ په تورات کې ذکر راغلی او انجیل کې راغلی او په زبور کې راغلی او په هغه صحف کې د ابراهیم او د موسی په هغه کې ذکر راغلی نو وان بشکه هو دغه نازلول د روح الامین په دغه کتاب سره په دغه قران سره دا چې لخم خام مذکور چی فی زبور په هغه کتابو کې الاولین چې هغه اولنی کتابونه چې هغه مخکې ورده واره نازل سوی دی د زبور چې دی جمع د زبور ده زبور یو کتاب ته وای د زبور و زبور د سیمثال دی لکه د رسول و د رسول هغه رسول چې ور سره هغه مپردی رسول جمع ده زبور معنی هغه رقم دی چې زبور در به ورسته و ول هغه یو کتاب ته ویل کیږي او چې و نه لري زبور سی باران و دا جمع سوال نو دا په تیرو کتابو کې ذکر شوی دی یوازې په یو کتاب کې نه دی د قران کریم د نازلې دوه ذکر دا چې تیر کتابونه آسمانی دی په هغه کې د یاداشت راغلی دی اولم یکن لهم آیا الا پاک وسوی آیا ولم یکن ندا سوی لهم دیلر آیتن یو غټه نقش او دلیل اندا خبر یعلم چې علم لري هو پر د بنی علما او علما بنی اسرائیل د بنی اسرائیل خدا دې بل خبره د دې لپاره دلیل چې قران حق دی ورسه د بنی اسرائیل د علما او څخه پښتنه وکړه چې دغه قران کریم ذکر په تورات کې ستکه نست په انجیل کې ستکه نست په زبور کې ستکه نست د دې ملان ګرد په خبره خدا بل د حقانیت دلیل چې محمد علی صلوات و سلام چې وزله دا شروع کړی د دې دعوی زیری په خواله درکول سوی چې زه رسول يم دغه می کتاب دی ورسه په تورات کې ست په انجیل کې ست علما د بنی اسرائیل ګرد په خبره دا چې ځینی کسان اقرار نکی پټی خپل په مابین سرکشنی دی ام وای چې خدای کبل کتاب دی به اغه چا په تورات کې ذکر راغلی او د قران اغه دی ولکه د رسول بل څوک دی به اغه چا په قران کې نقش بیان سوی دی مګر و خو د خپل ګټو د پاره چې د دې خپل شی په کوپ د لاس ونه او زی شکرانی و اغه د دې خپل عزت لاس ونه او زنه نه معنا ځینې کسان په دغه علماء کې د بنی اسرائیل لکه خپل عبد الله ابن سلام ابن یامن ثعلبه اسد و سید دغه برملا اقرار کوچ بابا دغه د پکه مزغلی هغه په تورات کې به موږ وایي وایي چې تورات چې قران نازلیر نازلیر دغه دین نازل شونې ابراسته کله ایس په خبره وس کویږي نو علاوه دغه د دې لپاره کفایت نه کیدې چې مکه د مشرکانو د لپاره چې ایمان راوړي پر دې کتاب چې هغه علما د په خاص سره په خبرونه کې ویل نه مانی دغه رقم هم وسوله چې د مکه خلک سره راټول سو برای مشکلونه علم نه لرو تعلیم یافته خلک خونو د يهود او نصارا دي برای خط واسطه او مدینه شریف ته يهود خو مکه کې نه او الته اباتو الته خط واسطه چې دغه سره دغه دعوه کوي تاسو د جفه باره کې څه وایاس او هغه دغه خبر ورته ویل کله چې په اخر زمانه کې دغه نبی راځي دغه به محمد به نومي په دغه ځکه په پیدا کیږي هجرت به الته کوي به دغه کتاب ورکول کیږي تر څو کې وکړي نو علاوه دغه سوای نو تاس فرمای چې ایا ولم یکن ندی سوی لهم د پاره د دوی د چا دغه مکه د مشرکان آیه دلیل ان دا خبر یعلم چې علم لري هو پر دغه قران یعنی پر نزول د پر محمد به نازلی څوک علم پر لري علما او علما په هان بنی اسرائیل د بنی اسرائیل شه دغه یهود خو هغه په خبر دي د دوغو علم ستاده لپاره کفایت ویل نه کی خو هغه وایزب په خبر چې په تورات کې ذکر سوی دی خدای کتاب لري دی ولو نزلناه على بعض الاعجمين دا بیا چې دی یو سوال د هغه سوال دا و چې دغه د مکې مشرکانو به پر نبی علیه السلام دا سوال کاوه، بهرل نو ته خو هم عربي ویل، نسل یې عربي چې زده ده، دا ستا کتاب هم عربي دی، نو خو هر څوک پوهېږي چې په خپل کور کې جوړی په خپله ژبه کې دي. نه نه، وزي لکه د مثال په توګه یو پښتو شاعر چې هغه خو په خپله ژبه کې شعرونه جوړولی شي، نو خپله ژبه یې د شعر په کښې جوړوي. نو نبی علیه السلام ته بیې ویل، ول ته م لکه یو شاعر چې په خپله ژبه کې شعرونه کوي، اته بیا په خپله ژبه کې دا قرآن دی، نن درې آیاته جوړ کړي، سبا صورت جوړ کړي، سبا لس جوړ کړي، دغه رکن دا سوال یې کاوه. ول نو که چېرې داسې سوي وای چې دا قرآن کریم پر یو عجمي سړي نازل سوی وای، عجمی دغه ته ویل کېږي د عربو څخه ما سوه، نور ټول قومونه عجم دي. عجم اصلا د ګونګوالي څخه دي، چې یو څو ګونګۍ برای دغه دي عجم دي، معنا په ژبه کې فصاحت نشته، ژبه یې بنده بنده کېږي. در عربي ما سوه نورې ټولې ژبې لکه ګونګې دا رقم دي. یو عربي ژبه چې د صفا فصیح ژبه ده، خلاصه خلاصه ده. نو باره به دوی داسې ویل که قرآن پر عجمي سړي راغلی، پاره ځکه پر پښتانه راغلی وای، یا پر تاجک او ازبک راغلی وای، یا پر سندي و پنجابی را غلی وای، اباره به نو موږ ویلی چې دا د ده جوړ نه دی، دا معلومداره الله ورکړی دی. ولې د ده ژبه سنجي ده، ولاکه به پوهېږي چې د اوسپیری ګډ دي که سړی ګډ دي، د پښتون ژبه دغسې ده، د تاجک ده دغسې ده، دغسې ګډواډه ژبه ده. دا چې قرآن وایي معلومه ده چې خدای ورکړی دی. الله وایي چې پر عجمي نازل کړم، بیا بله بانه کوي امې ولاکه کې باره، بیا دا بل استاذ دی هغه یې ورښیي، بل عربي ته ځي دغسې زده کوي، پر هغه هم ایمان نه راوړي. داسې فرمایې الله، ولو نزلنا، که چیرې موږ نازل کړی وای الله وایي هو دغه قرآن، علی بعض الاعجمین، پر ځینو اعجمیانو باندې، معنا پاره ځکه مولیا پارسی باندې یا سنده یا پنجاب، پر ځینو اعجمیانو موږ نازل کړی وای، فقرأ، بیا دغه عجمي ویلی هو د قرآن علیهم، پر دوی دغه د مکې پر مشرکانو، ما کانو به مؤمنین، ما کانو دوی نه و به پر دغه قرآن باندې مؤمنین، ایمان لرونکي امې ولاکه ایمان راوړ. دا مازې بهانه ده چې کش پر یو عجمي نازل سوی وای، باره به نو زموږ ښه یقین وای چې دا معلومداره ده د جوړ نه دي. ولې خدای نسي جوړوی د ده ژبه نه ده، اوس پښتون عربي شیان نسي جوړولی، نو باره چې دغسې کلام راوړ موږ ویلی چې معلومداره خدای ورکړی. الله وایي ایمان دې نه راوړي، هلته دې بیا بله بهانه زده، بیا دې بله بهانه زده، ستا به ان پای نه لري. ترجمه ته به کېدای چې متوجه سوي یاست، ولو نزلنا، که چیرې موږ نازل کړی دا ولو معنا که چیرې نزلنا، موږ نازل کړی هو دغه قرآن، علی بعض الاعجمین، پر بعضی اعجمیانو باندې، اعجمی معنا چې غیر عرب وای، پر هغه مو نازل کړی وای، فقرأ، بیا یې ویلی وای دا اعجمی سړي هو دغه قرآن، علیهم، پر دغه مشرکانو، پر دغه کفارو د مکې، ما کانو به مؤمنین، ما کانو دی نه و به پر دغه قرآن مؤمنین، ایمان راوړو کې مې ایمان راوړي. کذلک، علاوه نو پر دغه رقم، سلکنا، موږ داخل کړی دی هو انکار د دې قرآن، د هو زمي قرآن ته راجیه دي، دلته مضاف ور سره ویل کېږي د سلکنا او د هو ترمنځ، سلکنا موږ داخل کړی دی، یعنی انکار هو، انکار د دې قرآن، فی قلوب پزرو کې، المجرمین، د دغه مجرمانو، الله وایي د دغه نافرمانه خلکو چې دا د مکې کفار دي، د دوی په زړه کې موږ دا د قرآن کریم انکار دغسې ور داخل کړی دی چې کې پر عجمي داخل کې نازل کې امیې نه مني، پر عربي چې نازل دي خو دې نه مني، چې نه مني د عربي په وخت کې چې پر عربي نازل دي دا انکار کوي چې جوړې عربي ژبه خو نسته خپله مورنۍ ژبه ده، چې پر عجمي راوړ بیا به دا باندې کې چې د ته بل استاذ وښي بیا یې موږ ته وایي. نو پر دغه رقم سلکنه، موږ داخل کړی دی هو د قرآن، یعنی انکار د قرآن، فی قلوب په زړو کې، المجرمین، د مجرمانو خلکو مو دغسې ور نه ایستلی دي، اوس یې په زړه کې دا انکار ځای نیولی دی، هغه د اقرار ځای نه راځي، لا یؤمنون به، دا انکار یې دغسې په زړه علاوه موږ ورنه ایستلی دي، لا یؤمنون، چې دوی ایمان نه راوړي، باور نه کوي به پر دغه قرآن، حتی تر هغه وخته نه کوي، یره وو چې دوی ویني، العذاب الالیم، هغه دردناک عذاب چې دی دردناک عذاب په سترګو ونه ویني، د خلکو په شم چې دا سودا کوي، هغه نو څه وخت، یا یې د زکندن په وخت کې چې دلته نه پس رالی چې ملایکې ولیدې د عذاب عزرائیل علیه الصلاة والسلام د مخو په پسې، دلته به دی ایمان راوړي، د جزه ایمان خو چې دی کله معتبر خو نه دی معتبر، یا د عذاب الیم په برزخ کې وویني چې قبر ته دې شواکي چې پر قبر یې د دوزخ در بچې را خلاصې شي، بیا دی به نو باره پوسي چې او اوس به زه ایمان راوړم، دلته خو ایمان په ښه نه دی، یا چې په ورځ قیامت یې د دوزخ په غاړه ودراوه، دلته د عذاب الیم ویني. نو د عذاب الیم دا مشاهده درې ځایه کېدای سي، هم په وخت کې د نزعي چې اخري زکندن دی، ځینې عذاب شیان دی ویني، یا به د برزخ په وخت کې ویني، او په آخرت کې خو نو باره ورسره مخ کېږي. علاوه دی تر هغه وخته ایمان نه راوړي تر څو چې عذاب الیم ویني، عذاب الیم چې پر دې دنیا باندې پر کوم قوم عذاب راغلی توبه کله قبلېدله بیا، چې اثر د عذاب ویل در برخه بیان کبلی چې دې په دغه وخت برنالی کې جالس وکړان چې الان کې برخه دې عذاب دې ویل دین ته به مخ کې کیږي چې په دلایل باندې ته خبر سه بره به توبه کړي نو الا و الا یؤمنون دې ایمان دروړي به پر دغه قران حتی تر هغه وخت دې یره و چې دې ویني العذاب عذاب الیم دردناک چې هغه د مبالغه سره سپته الیم چې به ډیر دردونکو عذاب فیاتیه نور هب سهم وديت دا عذاب فياتي نو دا عذاب راسهم وديت بغت تنها ببر الا انه عذاب نو بداس ندي خطونه لريچ الي زن سم كي دار لي عذاب راب سي وديت بغت تن نا ببر چا دخل خو چم ني مي اما و ني مي تام دا اس وقت براس وهم لا يشعرون وهم ديب لا يشعرون نفو هيچ د كمي خوارالي سنگ جر سره برابر سو دا عذاب دا قس په يو گدي كي سره برابر شي نو په بغت تن دغه دي چې معنا مخ کې مقدمات باندې به را دي پونس خبر بنش او هم دی بلا يشعرون شعور نل نو چې دا عذاب راشي بره بری سوای فیقولوا هل نحن منظرون فیقولوا دی به وای دلتن هل ایا نحن مج منظرون ومشت وخت را کول کیږي منظر اقدی شاته وخت ولر ورکه مهلت ولر ورکه چې وس به څه وخت وانه کړه د زکندن پر خدای د عذاب ووینه نه به بر او تراسي د زکندن مرقد انسان سر نه به بر سره مخسي چې پاس په تر کې پروت لاده د تمه چې زه خو برته وزم خپل کور ته ځم چې هغه سخت نه جوړی لای فکر دغه چې بس ته ودرې د خیره جوړی زم دایو مرحله د چیره بس هغه په یپل د عذاب سره مخس یا په برزخ کې یا الته پر دې سره ځای کې ارزای چی دی دغه توقع لري چې یو څه وخت را کړی و یار یو کال وخت را کړی د اش توبې به مکشلی وای د سل منځونه هغه اتفاقونه به مکړی وای چې لخانې به مکشلی وای دا شیم به وای فیقولوا الا ویدی به وای په دا وخت چې د عذاب نه به بر راس هل ایا نحن مش منظرون ومشت انذار مهلت را کول کیږي چې معنا ټیم را تر را کول سينو اف بعذابنا یستعجلون الا ایا فبعذابنا نو په عذاب سره زموږ یستعجلون دی تر بار کی داغه دی مخ شان علاوه در ته بیان کی چې عذاب شده وي ونی دی به مهلت غواړي اوس څه چم کوي ار نبی چې داغه منکرین سره مخسی را ولا څه وخت له را ولا د عذاب تلوار دی ورته الا واستغه وای چې د عذاب په وخت کې هغه کم چې مهلت غواړي اوس ته تلوار کی چې څه وخت را ولا ایا فبعذابنا نو په عذاب سره زموږ یستعجلون دی تلوار کی نو تلوار ولی پکې خو چرایس مول هغه دی بار برته مهلت غواړي بیا جواب دوغه نه کړ د چې ماته یو کال دوه کال ټیم راک فسیالا پاکو دی چې دا مهلت غواړي دی چې د مثال په توګه خدمت یو وخت راکول د عذاب په وخت کې علاوه چې زه بیا مهلت ورلره ورکم بیا دغه شی دی بیا نو دی سمیج بیا نو سمیج ایا فرأیت ته بیان وکماته ان متعنا کچیر موږ ګټه ورسو هم ودیته سنین ډیر کلونه ګټه رسول دا معنی چې د ژوند خوند واخلې د ژوند منفعت واخلې علاوه چې ډیر کلونه زوده ته وخت ورکم نو سمیج خو هم نو سمیج دغه شی دی دغه رقم دی ایا فرأیت نو ته ما ته بیان وکړه و جنبی علی صلوات و سلام ته هم خطاب دی ارڅوک چې اهل د خطاب هغه ته ما ته وس بیان وکاله وی ان متعنا کچیر موږ ګټه ورسو هم ودیته سنین ډیر کلونه ثم بیا جاء راسهم ودیته ما هغه شی کانو چې دی یوعدون د دې سره وعده کول کېده د دې سره خو وعده د عذاب کول کېده علاوه کدی ته زګټه ورسوم ډیر کلونه په ژوند سره مګر بیا ورسته دا چې شو تراسه د عذاب ورتراسه نو په بار د ټیم د دې سره د عذاب خط د پکی چې زر کال در باندې کیږي بیا د عذاب سره ته مخې کډ زر کال نور چم درکم بیا د عذاب سره مخې کله زر کال درکم بیا د عذاب سره مخې مهلت خو ته نس خلاصه ولی چې ته عذاب ویني برای څه وخت باندې کړ اخو دا دی وخت درک ول څو کال غواړي لزر کال نور درک ول خو په پای کې بیا ور سره مخې د عذاب څخه د نجات لار چې ده هغه کلونه نه دي د عذاب د نجات لار ایمان دی ایمان راوړ یو مشکل عبارت ته نه درک خو ایمان خو دې سي ایمان ته خلاصي چې دې نه خلاصي کلونه چې ما ته وخت راکې کدا استرجمه ته څه متوجه سي ايا فرأيت ته ما ته بیان وک ان متعنا کومش غټه ورسوهم ودیته سنینه ډیر کډونه دا غټه په چی شور ورسومانه د ژوند په دغه نعمتو سره ډیر کډونه دي ته غټه په ورسو خند پر وخت ثم بیا جاء راسهم ودیته ما هغه عذاب کانو چې دی ویعدون د دې سره وعده کول کېده دا غراسه و ما اغنا عنهم ما أغنى دفع نكي عنهم ذي زخر ما أغ كانوا شذي ويمتعون وذي تششك والكذل قات كورك والكذل ذي تشبه كم شقات كورك والكذل خاغ دغ ذي مهلت ينزار على دغ ذي سدفع كي خنيكي تما تبيان وكدفع نزني كي في وقت صلي نخلاسيش بتشا خلاسيش في إيمان خلاسيش إيمان راوي كذا إيش بخبره وسبيش ما أغنى دفع بنكي عنهم ذي زخر ما هغ شيء دفع بنيك الذي سخ عذاب كم شيء بنيك دفع ما أغى شيء كانوا شدي ويو متعون وذي تقطع فورك والكذا لقطع بجا جون بجا كلورك والكذا لا غدا ده سخ عذاب ندفع كي شارس وكار زي مهلة ولا روارك ففايك على فاك فرماي وي أركلي كذا هلاك سوي دي برجام زك بني ستا بكر بداي شا على فاك نعوذ بالله زولا مرسر كري دي خوران بيا چارا غانيا دي لط پت كري ودار كامير تبا كري ألا فاك ما أركلي تا ما چوشي ورجا جري دي منزير شا انزار ورلا روار كي شا تفر قواجنا جي ولنا فجي كز ما ولي ملامة كذا ألا لا سوي وما أهلاكنا مجنة هلاك كري من قرية هتس يو قرية هیچ یو محله مرنه ده هلاک کړي الا مگر داسې مهلاک کړي ده له هچ وی کړي لر منذرون بیرونکه ما ور لېږلې یا د رسول په صورت کې یا د نبی په صورت کې یا د یو عالم په صورت کې منذر دته خامه خارغلې دې دغه بند نسی شولې والا پاک ته چاله پاک زخونان پړم زنه په څه پېدم ته عذاب را باندې راوستي تا خو بس ما سر را خلاصاو چې داسې ایمان دې داسې جنت دې داسې دوزخ دې علاوه منذر اکلی تور غړي دا د اعلی خبره وما أهلكنا أو مجرد هلاكري من قرية إث يو كلي ومحلة إلا ما قردس لهاتش أغلر منذرون بيرون كيو يو بيرون كينا منذرون ألا ذكر كري بيرون كيو تراغلي وفا أختاوانو دا تسا دا پار دا بيرون كيو ذكرا دا پار دا پند ونسيحات تا ذكرا چه دي دا غا مفعول لهو سيش دا دا غا دا پارانو نو دا منذرون وذكرا دا پار دا چا دا پار دا پند ونسيحات چه دي با پند واخلي نسيحات بقبول كي وما كنا ظالمين وما كنا لوي مجنيو فدا هلاكور كدجي قريو ظالمين ظلم كون كنوي مش پر دي ظلم كردي ات ظلم من دي پر كردي بالكل حق دغه هلاكور فسيالا فرمي خمال القران حقانيت را روان دي وما تنزلت به الشياطين شرخ دي ادي د سبكه فيادي وانه لتنزيل رب العالمين دغه قران شديد انا منزل كرسوي در رب العالمين دي وسوي وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت نزلول نجكري به بدا قران سر الشياطين شيطانان وليات خارا اول شو نزل به الروح الامين قران د الله تعالى تنزل دي او روح الامين را وري دي كتا فرلاري شيطان ميتان مدخله فكشي كړي ني شيطان بد زنه يو ايات را چولي الا فكو شيطان فجزي كي گډون نسي کولي وما تنزلت نزلول نجكري وما تنزلت نجي نازل كرسي به بدا نزلول نجكري به بدا قران سر الشياطين وشيطانان ترجمه دي وتطام سو ما تنزلت او نازل اول نجكري به فدغ قران سر الشياطين شيطانان ولشاكر ومختير سو تش نازل اول فدس الروح الامين كلي جنو وما ينبغي لهم لا وما ينبغي نشاي لهم دغ شيطانان لره وما يستطيعون او نتا قتل لري داش ما در تول شيطانان نازل اول نجي فكري ومداد شيطان ده فار مناسبه ولا كده شيطان ده خير كار كي نو قران کریم خود خیر شیدین او شیطان څنګه پراوړول کی د حالت کی اس د حالت نه پکشي کی او ما یستکعون لا وی طاقت امن لري د جې وړل چې دا یوازې د ملک دروازلاندې خبره ده دا وحی چې دی د خاله پاک کی مش پر غرونه ازلی کولا بغرونه شش سنو اغه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا غربه ټوټه ټوټه سوی وي خو د جې طاقت به انسان راوړي دا به انسان ځان ورته چنګي او دا به ملک راوړی شي پیری وګورغه دا طاقت ګرسره لري و ما یستطيعون او دی طاقت ته نه لري چې د الله وحیدر نبی علی السلام راورسي کته ونه ولي و انهم عن السمع لمعزولون انهم دی عن السمع دا اوریدو څخه دا شیاطین یادي لمعزولون ډیر وشکړ سوی دي دا شیطانان چې د جده مخه په خوا چې قران کریم لا نو نازل سوی دی به داسې سر پر سر سره سر درېدل د ملایکو خبرو ته به غوږ نیوه چې کوم وخت چې قران کریم نزول به شروع سوی دی هغه شهاب ثاقب علاوه ورته آماده کړی دی د اسمان تر نیمه لري لانه شي وخت چې دا ماز دی توکیه سره برابر دی د ځاز په شهاب ثاقب هغه ستوري چې مړی ستوري شوه ساده سلیک به وکړه په دا شهاب ثاقب دی وشتل کیږي پر اسمانو باندې پیری ورایږي دی ورنځي چې کدا یې نسی چې د ملایکو خبره واوري اوبره نو راوځغلی یو چا چې راوړي الله وایي طاقت یې ګرسره نه لري. انهم دوی عن السمع د اورېدو څخه د څه شي د خبرو د ملایکو چې دا ملایک د آیاتونو سره وایي یا د الله تعالی د طرفه دوی ته ورکول کېږي دوی له معذورون ډېر ګوښه کړه سوي دي پسې اخیسته سوي دي اورېده یې نسي نو سړی شی وا نورې څنګه یې راوړي نو خو نسي راوړلی نو فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع نتمر أبولا ونبي عليه السلام تختاب مع الله دا أله سر إلها آخر بل معبود نوش دا غسي بخبر سر خلاص وش قرآن دا غسي دا لو تعالى كلام دي فجي كذا لو تعالى وحدانية ذكر سودي نتمر أبولا دا أله سر إلها آخر بل معبود فتكون وانبابا نتشي من المعذبين دا عذاب كردشو دا قانو تخبابا بعذاب أختشي نبي عليه الصلاة والسلام شير کی امکان نه لري چې پیغمبر علی السلام شرک وکړي نو الله څنګه منع ورته کوي فلا تدع مع الله نو تدع الله سره بل شرک مه درو یعنی خو امت ته خطاب دی چې د نبی علی السلام د پار الله دغه رقم وای چې د الله سره به شرک نه دره کني تا ته عذاب درکول کیږي نو خدا دا نور خلقو ته وای محمد علی صلوات و سلام خو څونه د الله تعالی معرفت حاصل کړی دی بل چاته غوونه معرفت نه دی حاصل شرک تل امکان ګر سره نشته خدا چې نبی چې ول نبی ته چې خطاب وکړي هغه و چاته خطاب وکړي امت ول نو دا خبر کله د نبی علی السلام د شان سره مناسب دي چې دوی به شرک بیا به معذبینو کې حساب کیږي نو د دفع زیرعګ وکړي خطاب چاته او امت سو فلا تدعو تمرا بوله مرا غوا مع الله اذا له سر اله اخر بل معبود فتكون تك يجبر من المعذبين دا هغه کسانو څخه چې هغه ته عذاب ورکول کیږي د عذاب کرده شو د ګانو څخه کیږي په عذاب اخته کیږي نو چې نبی علی السلام ته د عذاب دغه وکړي زلول وکړي چې کدا شرک وسه د عذاب درته ګوري نو دا سلو د نور خلکو ته خطاب دي نو دغه ځای پورې نن درس په دې کې هغه حقانيت د قران اصلي مهمه مسله سو په دا بغل بغل کې نو دغه مسلې چې د هدف د شبهات کول کیږي لکه دا شبهه چې الته وسودن په درس کې راغله بار چې پر تا نازل سوې دی هم د خو نو ته جوړه چې پر یو عجمي سړی راغله بار نو نه کې درار چې پر عجمي راځي بیا بل باندې کوي بار ودا استاد لري خپل ځان څخه نه جوړ یا غي وشي نو دا شبهه دې نسې کیږي چې واکه چې پر بل چا راغله چې پر بل چا راځي هغه کیمسته هغه د زړه انکار چې دی هغه نه د پکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.